Book 2 58 58 أجزاء الجسم Partes do corpo أرسم رجلا Eu desenho um homem الرأس أولا Primeiro a cabeça الرجل يرتدي قبعة. O homem tem chapéu. الشعر لا يراه أحد. Não se vê o cabelo. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Também não se vêem as orelhas. الظهر لا يراه أحد أيضا. As costas também não se vêem. أرسم العينين والفم. Eu desenho os olhos e a boca. الرجل يرقص ويضحك. O homem dança e ri. الرجل له أنف طويل. O homem tem nariz comprido. هو يحمل بيديه عصا. Ele tem uma bengala. هو يرتدي وشاحا. حول العنق. Ele também tem cachecol no pescoço. الفصل شتاء والجو بارد. É inverno e está frio. الذراعان قويتان. Os braços são fortes. الساقان ايضا قويتان. As pernas também são fortes. الرجل مصنوع من الثلج. O homem é de neve. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Ele não tem calças nem casaco. لكن الرجل غير بردان. Mas o homem não está com frio. هو رجل من ثلج. Ele é boneco de neve.